जाएंगे हम सारी दुनिया के हम एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम चाहते कह रही चाहतों की कसम एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के हम एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम चाहते कह रही चाहतों की कसम एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम बढ़ने लगी ये बेखुदी जीने ना देगी अब ये दीवानगी क्यों अजब सी ख्वाहिश दिल में है जगी सीने में अरमानों की महफिल सजी चाहे हम पे करो तुम हजारों सितम एक पल दो घड़ी तो सनम भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के हम एक पल तो घड़ी तुम मिलो तो सनम पूछो ना आँखों में महके है ख्वाबों की लड़ी पास है फिर भी है दूरियां बड़ी एक लम्हा भी अब तो कहीं ना चैन है धड़कन से धड़कन की जुड़ने दे कड़ी कह रही आशिकी इश्क होगा न कम एक पल सनम भूल जाएंगे हम सारी दुनिया के हम एक पल दो घड़ी तुम मिलो तो सनम